dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 30 stycznia i 18. Michał Matus, skłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Policja ma wniosek o doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed Komisję do Spraw Pegasusa. Rodzina, przyjaciele i przedstawiciele władz pożegnali dziś ratownika medycznego zabitego przez pacjenta. W katastrofie samolotu i helikoptera w Waszyngtonie zginęło 67 osób. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie PiS, Zbigniew Ziobro, ma zostać zatrzymany i doprowadzony na jutrzejsze przesłuchanie przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Policja otrzymała dziś z sądu wniosek w tej sprawie. Poseł PiS ma zostać zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łodzi. Przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, posłanka PSL Magdalena Sroka, podkreśla, że po raz pierwszy dochodzi do takiej sytuacji z udziałem byłego ministra sprawiedliwości. Pan Zbigniew Ziobro, ludzie z PiSu stwarzają wokół tego szopkę. Im na tym zależy. Nam zależy natomiast na tym, żeby zebrać materiał dowodowy, sporządzić raport, wnioski do prokuratury, a później, żeby zobaczyć przed sądem, co się wydarzy z tym materiałem, o którym wszyscy już w dużej części wiemy. Pan Zbigniew Ziobro ma zostać zatrzymany, doprowadzony. Jestem przekonana, że polskie służby się wywiążą z tego zadania. Jutro o godzinie 10.30 startujemy. Teoretycznie do zatrzymania polityka PiS może dojść w każdej chwili. Zatrzymanie może trwać maksymalnie 48 godzin. Rodzina, przyjaciele, władze państwowe i samorządowe pożegnali dziś tragicznie zmarłego ratownika z Rakowisk, który został ugodzony nożem przez pacjenta. Na uroczystości pogrzebowe przyjechali też ratownicy medyczni z innych miast. Zmarłego wspominał Waldemar Zdańkowski, ratownik medyczny z Bielskiego Pogotowia, który przepracował z nim ponad 30 lat. Cezary był wspaniałym człowiekiem, skromnym, był wspaniałym ratownikiem, bardzo koleżeński. Miał wiele pasji, którymi nas zarażał. Ogromna strata dla nas wszystkich. Kochał grać w piłkę nożną i obiecujemy mu, że 25 stycznia każdego roku będzie dniem jego imienia. Śmiertelnie raniony ratownik współpracował z siedleckim pogotowiem, a na stałe pracował w bielskim pogotowiu. Mężczyzna zginął w sobotę w Siedlcach. Pomoc przedsiębiorcom na terenach zalanych przez wrześniową powódź to jeden z priorytetów rządu, podkreślał w Nysie minister Marcin Kierwiński. Nieprzypadkowo znajdujemy się na terenie Cukrów Nyskich firmy, która straty po powodzi oszacowała na 5 milionów złotych, mówi pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi. Państwo wspomogło firmę kwotą ponad 2 milionów złotych, świadczeniem interwencyjnym na utrzymanie miejsc pracy, czyli tym świadczeniem, które jako pierwsze zostało uruchomione, ale warto powiedzieć, że w całym powiecie nyskim ponad 110 przedsiębiorców otrzymało łącznie około 40 milionów właśnie na to, aby ratować i utrzymywać miejsca pracy. Wiemy doskonale, ilu przedsiębiorców zostało poszkodowanych w powodzi na naszym terenie, informuje starosta Nyski Daniel Palimonka. Powiat Nyski to blisko 120 przedsiębiorstw, od jednoosobowych do takich, które zatrudniają kilkaset osób, które ucierpiały. To blisko 3,5 tysiąca pracowników, których to dotyczyło. Wsparcie popłynęło już do ponad 90% przedsiębiorstw. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie czeka na kolejne wnioski o odszkodowania w powodzi firmach. Nie znamy jeszcze przyczyny katastrofy w Waszyngtonie, mówi prezydent Donald Trump. Mógł to być błąd pilota wojskowego helikoptera albo złamanie procedur bezpieczeństwa. Zarówno samolot pasażerski podchodzący do lądowania na lotnisku Reagana, jak i wojskowy helikopter znajdowały się na standardowych torach lotu. Nie powinny tam jednak być w tym samym czasie. W obu maszynach było 67 osób, nikt nie przeżył. O 20.47 czasu lokalnego kontroler ruchu lotniczego na lotnisku Reagana zadał proste pytanie załodze helikoptera amerykańskiej armii. PAD-25, czy widzisz CRJ? Chwilę później kontroler zalecił: PAD-25, przeleć za CRJ. Skrót CRJ odnosił się do maszyny pasażerskiej Canadair Regional Jet z 64 osobami na pokładzie. 19 sekund później doszło do zderzenia. Nie jest jasne, czy Black Hawk usłyszał lub potwierdził prośbę kontrolera lotu, by uważał na pasażerski odrzutowiec. Były federalny urzędnik lotnictwa powiedział jednak dziennikowi Wall Street Journal, że kontrolerzy ruchu lotniczego wydali helikopterowi wyraźne instrukcje, aby przeleciał za nim. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Białej Podlaskiej jest zła, a w Jarosławiu, Łagowie i Lubaniu dostateczna. W innych miejscowościach jakość powietrza jest umiarkowana, dobra albo bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 15% energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Adam Malecki. Na początek to, co dzieje się w sporcie na żywo, a dzieje się na parkietach siatkarskich w Ekstraklasie Kobiet. Grają Radomka Radom z MKS-em Kalisz. Pierwszy set dla Kaliszanek wygrany do 11. Nasze siatkarskie drużyny, szczególnie w Lidze Mistrzów, radzą sobie świetnie. Gorzej jest Champions League piłkarzy. Tam grają pojedynczy zawodnicy z Polski, ale drużyn brak. Także w Lidze Europy, której mecze w ostatniej kolejce formuły ligowej zostaną rozegrane dzisiaj o 21:00, a jutro już losowanie w Nyon. Fazy pucharowej. Polskie drużyny pozostają na najniższym szczeblu rozgrywek europejskich. W Lidze Konferencji dobrze radzą sobie Legia Warszawa, jest już w 1/8 finału, oraz Jagiellonia Białystok, która będzie walczyć w dwumeczu 1/16, a dobra postawa naszych drużyn w Europie przynosi i może przynieść kolejne konkretne korzyści, mówi prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki. Wierzymy w nasze drużyny w europejskich pucharach, bo mamy realne szanse na awans w rankingu UEFA. Czy będzie to wymarzone 15 miejsce na ten moment, zobaczymy. Myślę, że Szkoci już troszkę poza naszym zasięgiem, ale walka z Duńczykami czy ze Szwajcarami może nabrać kolorów, dlatego dużo kciuków za Legię i Jagiellonię. A takie 15 miejsce pozwoliłoby wystawić dwie drużyny w eliminacjach Ligi Mistrzów. To byłoby coś. A już ten weekend Jaga i Legia przystąpią do gry w Ekstraklasie. Po przerwie zimowej zagrają w niedzielę Jagiellonia z Radomiakiem i Legia z Koroną Kielce, a 19. kolejka rozpocznie się już jutro od meczów GKS-u Katowice ze Stalą Mielec oraz lidera Lecha Poznań z Widzewem Łódź. I oby dało się grać. Ponoć zima ma się dać te znaki. W sportach zimowych w łyżwiarstwie figurowym w Tallinie trwają Mistrzostwa Europy. Trzecie miejsce po programie krótkim zajmuje reprezentujący Polskę Władimir Samoiłow. Program dowolny w sobotę. A skoro o łyżwiarstwie figurowym mowa, to w katastrofie samolotu, który rozbił się w pobliżu Waszyngtonu, znajdowali się mistrzowie świata w tej dyscyplinie z 1994 roku. Jewgenija Szyszkowa i Wadim Naumow reprezentowali Związek Radziecki oraz Rosję w rywalizacji par sportowych, a od lat pracowali jako trenerzy w Stanach Zjednoczonych. Do tego Federacja Łyżwiarstwa Figurowego USA potwierdziła, że na pokładzie znajdowało się kilku amerykańskich zawodników. Będzie solidna zmiana pogody. Przed nami ostatnia ciepła noc, podczas której zachmurzy się na zachodzie i trochę popada i będzie też mgła. Z dnia na dzień później ma być coraz chłodniej. W południowej Polsce ostatnio było plus 15, a jutro temperatura w nocy ma spaść do minus 8 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 18. Ewa Lipowicz, Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Ta drużyna ZD3 jest z Państwem jeszcze godzinę. Zapraszamy do Trójki. W naszym programie za chwilę rozmowa z wybitnym licealistą, który ma na swoim koncie nagrodę Outstanding Pearson Learner. Sweet wind, call it fall, I'll make it to the moon if I have. 12 minut po godzinie 18. My teraz zajmiemy się edukacją licealną, ale taką najwyższych lotów, można by powiedzieć. A to w związku z tym, że w studiu pojawił się Luke, który zdobył wyjątkową nagrodę. Mógłbyś powiedzieć na sam początek, co to jest nagroda i dzień dobry w ogóle. Dzień dobry. To nagroda za najwyższy wynik świata w takim egzaminie pozaszkolnym po pierwszych dwóch latach liceum z angielskiego. I czujesz, że ta nagroda daje ci jakieś duże możliwości? W sensie mieliśmy na pewno, w szkole dostałem dużo możliwości z tego po prostu w sensie takim, że dużo moich nauczycieli to zauważyło i też moja dyrektorka, ale poza tym to na razie jeszcze nie wiem. Sądzę, że jeszcze się okaże dokładnie, co mi to da. Powiedz proszę, bo zdobyłeś tę nagrodę w kategorii związanej z językiem angielskim, prawda? Mhm. To jest też tak, że dużo czasu musiałeś spędzać nad tym językiem angielskim, żeby osiągnąć ten poziom, który pozwolił ci na zdobycie takiego ważnego wyróżnienia? W sensie, mój tata jest z Ameryki i ja całego życia jestem w brytyjskim systemie szkolenia i mówię po angielsku całe życie i zawsze bardzo dużo czytałem, nawet w 8 lat zrobiłem taki speech na TEDxu o tym, czemu powinno się czytać i to jakoś tak strasznie wybiło, jakieś milion wyświetleń jest na YouTubie, coś jakiego. Więc ja zawsze bardzo lubiłem czytać i z tego też trochę przychodziło to, że łatwiej mi było też się nauczyć tego języka, aby dostać tą ocenę i tą nagrodę. No. Czyli zdobycie tej nagrody przyszło ci tak trochę naturalnie, można powiedzieć. No tak, też właśnie wynikało też z tego, że ja całe życie bardzo lubiłem czytać i pisać i potem ta umiejętność potem w tym egzaminie się pokazała. Wiem też, że masz dużo różnych zainteresowań, w tym jedno z nich pomaga ci rozwijać program mentorski w twoim liceum. Powiedz, jak taki program mentorski wygląda, na czym on polega i czym się zajmujesz w ramach tego programu? Więc to moja szkoła, ta Akademia High School w Warszawie, umożliwiła mi taki program, gdzie wybierają tych uczniów, którzy dostawali najlepsze wyniki z tych egzaminów pozaszkolnych z poprzedniego roku. I wybierają tych dzieci, aby dawać im takie spotkania cotygodniowe z jakimś profesorem z jakiejś dziedziny, tych dzieci interesuje. I to jest tak, że sam sobie wybrałeś tę dziedzinę, która cię interesuje i powiedziałeś, że ja chciałbym mniej więcej na ten temat. Powiedziałem, że chciałbym robić biologię i szczególnie to taka dziedzina w biologii, która się zajmuje tym, jak się zachowują zwierzęta i czemu. I na przykład w związku z tym teraz piszę taki artykuł bardziej z tym moim mentorem, który artykuł na temacie tego, jak naczelne podejmują decyzje grupowe, aby na przykład, nie wiem, mieć konflikty między grupami albo iść dalej w jakieś podróże. I możesz coś zdradzić z tego artykułu, który piszesz? Jak takie podejmowanie decyzji się odbywa, jeśli chodzi o naczelne właśnie? No to właśnie to się bardzo różni w naczelnach i to też na przykład w niektórych zwierzętach to polega na tym, że jedna jednostka bardziej prowadzi grupową decyzję, a w innych na przykład polega to na tym, że te decyzje są podejmowane jako grupa, tak bardziej demokratycznie bym powiedział. I to właśnie na to świadczy mnie to dość bardzo ciekawi, jak to wygląda. Czy to jest coś, z czym chciałbyś wiązać swoją przyszłość? Bo masz też no, duże osiągnięcia w różnych dziedzinach i czy ta biologia i ten może sposób myślenia o tym, jak zwierzęta się zachowują, właśnie podejmują decyzje, jest czymś, co chciałbyś eksplorować dalej, po tym, jak już miałeś okazję trochę popracować ze swoim mentorem? Szczerze mówiąc, to ja w ogóle nie wiem, co jest to robić dalej w przyszłości. Wiem, że mnie to bardzo interesuje. Wątpię, że będę naukowcem w tej dziedzinie, ale stwierdziłem, że jeżeli szkoła mi daje taką możliwość i mogę coś takiego robić, no to czemu nie? No. A jak myślisz o przyszłości, to myślisz bardziej pod kątem studiów, pod kątem biznesowym, czy bardziej pod kątem tego, co cię po prostu interesuje, co chciałbyś zgłębiać? Ja sądzę, że chciałbym na studia pojechać bardziej do USA. Mam tam rodzinę i mógłbym mieszkać z ciocią i z wujkami. I tam polega system uczelni polega na tym, że można sobie robić bardzo wiele kierunków naraz. I to właśnie to mnie najbardziej ciekawi, że że mogę się rozwijać w różnych kierunkach i w biologii, i w filozofii, i w historii. I właśnie to mnie tak... Czyli nie jest tak, że masz jakąś taką swoją wąską dziedzinę, tylko chciałbyś wszystko naraz. Dokładnie, na możliwość. No. Bardzo pięknie ci dziękuję za tę twoją wizytę u nas w audycji. Myślę, że no, kilka osób co najmniej usłyszało ciekawe rzeczy, na przykład o tym grupowym podejmowaniu decyzji. To jest jakiś kierunek, który no, ja bym chętnie zgłębił, ale jako, że siedzę w radiu, więcej tego robić nie będę. No chyba, że zaproszę sobie gościa na przykład za parę lat, jak już ten artykuł naukowy opublikujesz w jakiejś kolejnej na przykład edycji. Pięknie ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Minut po godzinie 18. Jest coraz trudniejsza sytuacja humanitarna w mieście Goma na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Kontrolę nad miastem przejęli w tygodniu rebelianci z ruchu 23 marca. Wspiera ich sąsiednia Rwanda. Tymczasem do poważnych zamieszek dochodzi w kongijskiej stolicy, Kinszasie, a kraje środkowej Afryki zastanawiają się, czy w regionie wybuchnie nowa wojna. Goma ma ponad 450 tysięcy mieszkańców. A przynajmniej dotąd miała, bo miasto opuszczają w pośpiechu tysiące cywilów, którzy obawiają się wybuchu nowej wojny. Ponadto w Gomie nie ma obecnie prądu i wody, przestał działać internet, a połączenia telefoniczne często się nie udają. Do tego ludzie boją się przemocy na tle etnicznym, mówi mieszkaniec Gomy Omar Jeremy Bayongwa. Rebelianci wywodzą się z grupy etnicznej Tutsi i dlatego wspiera ich Rwanda, więc niby jesteśmy w Kongo, ale tak naprawdę to już w Rwandzie. Żołnierze armii rządowej uciekli albo wpadli w niewolę i teraz rządzą tu Tutsi. Taka jest nasza rzeczywistość. A jak alarmuje obecny na miejscu François Morillon z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, sytuacja w Gomie robi się bardzo trudna. To już jest powoli katastrofa humanitarna. Mamy do czynienia z ogromnym napływem rannych ludzi. Szpitale nie są w stanie się nimi wszystkimi zająć. Walki były i są ciężkie. Używana bywa artyleria. Zdecydowana większość rannych to cywile. Goma jest gęsto zaludniona. Walki w takim miejscu zawsze oznaczają duże straty wśród cywilów. Z Gomy uciekają nie tylko mieszkańcy, ale także cudzoziemcy, w tym przedstawiciele Banku Światowego i dyplomaci. Sytuacja robi się napięta jednak w całej Demokratycznej Republice Konga. W stolicy Kinshasie doszło do zamieszek i plądrowania sklepów. Część ludzi oskarża rząd o nieudolność w walce z rebeliantami. Inni protestowali przed europejskimi ambasadami, w tym belgijską, oskarżając Zachód o sprzyjanie wrogiej Rwandzie. Kongijski prezydent Felix Tshisekedi wprost oskarżył władze rwandyjskie o napaść na jego kraj. Wojska Rwandy wspierają aktywnie swoje marionetki z ruchu 23 marca i dokonują terrorystycznego ataku na nas, zabijają cywilów i sieją zniszczenie. Odpowiemy na to barbarzyństwo w zdecydowany sposób i odzyskamy każdy kawałek naszego terytorium. Obserwatorzy obawiają się więc wybuchu nie tylko kolejnej kongijskiej wojny domowej, ale nawet wojny kongijsko-rwandyjskiej. Niektóre kraje afrykańskie, w tym Republika Południowej Afryki, wezwały już swoich obywateli do natychmiastowego opuszczenia Demokratycznej Republiki Konga, a analityk portalu Defense24, dr Aleksander Olech, zwraca uwagę, że prowincja Kiwu Północne, której stolicą jest Goma, to obszar bardzo atrakcyjny. Terytorium bogate w surowce jest pełne migrantów, grup posiadających broń. Nikt nie potrafi ich uspokoić, dlatego tak wszyscy chcą ten teren przejąć, a później, jeśli się uda, inwestować. W prowincji Kiwu Północnej znajdują się bogate złoża złota, srebra, diamentów i rzadkich metali, niezbędnych do produkcji nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Tematem zajął się Michał Strzałkowski. I put all my fears to all these years and swept away the known. No, I'll run this town to be near you. No, gray skies ever turn blue. Did it fall, slam it down like a domino and lay in the moss. I said today is a new day, I'm looking for new prey. I'm trying to survive, I'm trying to take in this loss. The clothes don't make the man, it's the man that makes the clothes. And if this war doesn't end, there's nothing left to fight. And I'll assure you, happy tonight. We'll be right back. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szukasz niezawodnego dostawczaka, który sprosta każdemu wyzwaniu? Poznaj Toyotę ProAce Max, największy i najbardziej wszechstronny model w gamie ProAce. Aż 19 wersji nadwozia, do 17 metrów sześciennych ładowności i uciąg przyczepy do 3 ton. Tylko teraz na wyprzedaży rocznika już od 102 900 zł z gwarancją do 3 lat lub miliona kilometrów i atrakcyjną ofertą Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Mika, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1299 zł. Teraz za jedyne 939,99 z kodem rabatowym taniej o 360 zł. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. W Biedronce jeszcze więcej niskich cen. W tym tygodniu aż 3 gazetki z super ofertami. Na przykład do czwartku kawa mielona Chibo Exclusive 250 gramów, tylko 12,49 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 opakowania na kartę. A krem do smarowania o smaku pistacjowym Gusto Bello 200 gramów, jedynie 13,99 za słoik z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 słoiki na kartę. W tym tygodniu super oferty aż w 3 gazetkach. I to dobre powody, by iść do Biedronki. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. 18.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Weszły w życie przepisy zakazujące wprowadzania do obrotu napojów spirytusowych w tzw. alkotubkach, informuje resort rolnictwa. Ze względu na postulaty producentów wprowadzono 30-dniowy okres przejściowy pozwalający na handel alkotubkami maksymalnie do 28 lutego. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama przyjedzie do Poznania, będzie gościem konferencji Impact. To największa w tej części Europy konferencja gospodarczo-technologiczna poświęcona przyszłości. Barack Obama, były prezydent Stanów Zjednoczonych, który sprawował urząd przez 2 kadencje, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i Człowiek Roku magazynu Time, będzie głównym mówcą Impaktu. Rosjanie chcą zmobilizować do szeregów swojej armii 280 tysięcy nowych żołnierzy. Takie dane przekazał ukraiński wywiad wojskowy. Połowę naboru mają stanowić więźniowie, ale także ci, wobec których toczą się śledztwa. Według szacunków od początku pełnowymiarowej wojny zginęło około 200 tysięcy Rosjan. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Jutro mija termin składania przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej informacji o znajdujących się na posesji wyrobach zawierających azbest. Za niezłożenie deklaracji grozi grzywna do 20 tysięcy złotych. Europejski Bank Centralny obniżył dziś stopy procentowe w strefie euro. Była to piąta obniżka od czerwca ubiegłego roku i oczekuje się jeszcze dwóch albo trzech w tym roku. Ekonomiści argumentują, że największy wzrost inflacji już minął, a słabnąca gospodarka potrzebuje pomocy. O 40 miliardów złotych urósł portfel kredytów i pożyczek w Polsce w ubiegłym roku. Na koniec 2024 suma wszystkich kredytów i pożyczek przekroczyła rekordowe 760 miliardów złotych. Największym zainteresowaniem cieszyły się kredyty gotówkowe i mieszkaniowe, mówi Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej. Warto zauważyć, że najwyższy przyrost odnotowały kredyty mieszkaniowe na wysokie kwoty, powyżej 600 tysięcy złotych, zaciągane najczęściej w największych miastach. Niewątpliwy wpływ na to miały dwa czynniki – wzrost cen na rynku nieruchomości oraz wyższa zdolność kredytowa. Ponad 7% kredytów mieszkaniowych w ujęciu wartościowym zaciągnęli obcokrajowcy. Podwyżka zasiłku pogrzebowego do 7 tysięcy od początku przyszłego roku uzyskała zgodę Stałego Komitetu Rady Ministrów. Rekomenduje on, aby kwota ta podlegała waloryzacji, kiedy skumulowana inflacja od ostatniego ustalenia wysokości zasiłku przekroczy 5%. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś na plusie. Indeks największych spółek WIG20 zyskał prawie 2%. Dolar kosztuje obecnie 4,03 zł, euro 4,20, a funt brytyjski 5,02 zł. Wygląda na to, że to koniec tej styczniowej wiosny i przed nami chyba ostatnia ciepła noc. Trochę popada, w Sudetach to może być śnieg, a jutro najpierw pokropi, ale potem przyjdzie ochłodzenie i ten deszcz będzie zamieniać się w śnieg i krupę śnieżną. 26 minut do godziny 19. W Trójce za chwilę opowieść o pałacu w Gorzanowie w Kotlinie Kłodzkiej, który podczas powodzi został zalany, ale stał się też schronieniem dla innych. Często twe oczy miast wiosennie zielenią, są takie zimne i dziwne. Patrzą gdzie indziej, patrzą tylko gdzie by się schować. powiem, że ja się tego wyrzekam. Wyrzekam, bo nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręt, się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Jak ty. 22 minuty do godziny 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Barokowy pałac w Gorzanowie w Kotlinie Kłodzkiej ucierpiał w czasie zeszłorocznej powodzi, a mimo to do dziś jest miejscem schronienia dla tych, którzy ucierpieli jeszcze bardziej, i miejscem spotkań wolontariuszy. Dotąd przenocowano ich tam ponad 1000, a jest to miejsce niezwykłe. Remontowany od wielu lat pałac ma 424 okna, ponad 180 pokoi i 4 dziedzińce, a także freski i piękne polichromie. W takich warunkach spotykają się ci, którzy najbardziej potrzebują pomocy po powodzi. Rozmawiała z nimi Hanna Dołęgowska. Swoją opowieść zatytułowała Do przodu. Tak brzmi ogień w wielkim kominku, bo to nie jest taki kominek, jakbyśmy się spodziewali w domu. Obecnie jesteśmy w oficynie pałacowej Pałacu Gorzanów. Jest to najstarsza część pałacu, datowana na 1506 rok. A ty tutaj walczysz z cukiernicą, nie wiem na kiedy datowaną. Akurat współczesna. Tak to się właśnie wszystko poskładało, że mieszkam tutaj. Musiałam opuścić Wrocław. Myślałam, że uda się pogodzić te dwie rzeczy, czyli pracę we Wrocławiu i działania tutaj. Ale jest to tak absorbujące. Tyle się tutaj rzeczy dzieje na bieżąco. Nie da się wyjechać. Jest to takie trochę przykucie do miejsca. Ja się urodziłam we Wrocławiu, ale tutaj do Kotliny Kłodzkiej przyjeżdżałam, bo mamy niedaleko ziemię, gdzie spędzaliśmy zawsze wakacje. I do Gorzanowa trafiłam dokładnie w 97 roku, w czasie powodzi. Mój tato prowadził tutaj akcję z Czerwonym Krzyżem i zabezpieczał wszystkie okoliczne domy. I tutaj poznałam koleżankę w Gorzanowie. Razem pojechałyśmy na obóz harcerski i tak właśnie się tutaj cały czas koło tego pałacu kręciłam, który wtedy, w 97, był jeszcze w całkiem niezłym stanie. Czy powódź ta tysiąclecia dotknęła pałac albo jakiekolwiek budynki? Tak samo jak w tym roku, ta sama historia i troszeczkę wody było mniej w tym 97, no bo troszeczkę jakby poszła innym nurtem. Dużo więcej tej wody też wpłynęło bezpośrednio do parku i spowodowało właśnie uszkodzenia starodrzewu i jakby tej całej infrastruktury wodnej. Tutaj to miejsce jeszcze przez x lat nie będzie sprawiało wrażenia takiego... skończonego. No właśnie. Tak, ale to też jakby trzeba zauważyć, że może to jest właśnie jego cały urok. Jeżeli przyjrzymy się wszystkim innym obiektom, Krasiczynom i innym, one są wszystkie wymuskane, a tutaj to jest jedyny obiekt tak naprawdę w tej części Europy, w którym można sobie spokojnie tworzyć i działać i nie ma presji idealności. Możemy robić festiwale, możemy robić wystawy. To ciekawe, bo jak czytałam o Gorzanowie, oczywiście ma bardzo długą historię, burzliwą, to takie opinie były bardzo dobre, te takie opinie internetowe. Ale mamy też super złe i mamy też taką, którą na przykład uwielbiamy. Standard jak na Skłocie, ceny jak w Sopocie. To jest nasza ulubiona opinia. Dotyczy to tego, że wszystkie pokoje zachowały swoją pierwotną strukturę, są dopasowane do tej przestrzeni, którą zastaliśmy, ale też jakby pilnujemy tego, żeby to wyposażenie, meble pasowało mniej więcej do klimatu. Są strome schody. Klatki schodowe renesansowe nie należą do najwygodniejszych, są wąskie, wysokie. A co musieliście zrobić, jak przyszła fala? No to było tyle trudne, że ja jadąc tutaj z Wrocławia 4 dni wcześniej już wiedziałam, że będzie woda, bo już mieliśmy komunikaty, że będzie stan wysoki, więc jakby przyjechałam tutaj i ciężko było w ogóle kupić worki, żeby zabezpieczać, nie było ich, jakby były niedostępne i my pierwsi zaczęliśmy się jakoś tutaj szykować, natomiast jakby dużym zaskoczeniem było to, że jakby nas mniej woda uszkodziła, a bardziej wichura poprzedzająca powódź, bo dzień wcześniej po prostu lało i strasznie wiało i nam zerwało 2 połacie dachu, papę i zalało 2 ściany z polichromiami XVII-wiecznymi. Zalała nas woda opadowa, która spływała z niewyczyszczonych rowów i z góry. Także mieliśmy 1 metr wody na 3 dziedzińcu, zalaną kawiarnię, zalaną kuchnię i zalane jakby dolną część 3 dziedzińca. To jest naprawdę sytuacja taka kuriozalna, że on jest zgłoszony, a nie ma go na żadnej mapie pomocowej, jakby nikt do nas nie trafił, mimo próśb. Obiekt, który jest naprawdę skomplikowany, my mamy 11 tysięcy metrów kwadratowych malarstwa i polichromii XVII-wiecznych. Wawel ma chyba 600 metrów kwadratowych. Jeszcze sobie wejdziemy właśnie do komnaty Holteja. To jest to skrzydło zachodnie, które uległo zalaniu. To jest właśnie już po ozonowaniu i zabezpieczaniu. Jak się przyjrzymy ścianie, niestety cała ściana nam porasta grzybem. To co teraz będzie? No właśnie czekamy na konserwatora i na decyzję, co zrobić z tym dalej, bo nie chcemy, żeby malarstwo uległo zniszczeniu. Tylko co w tej sytuacji? No właśnie nie wiemy. No bo to jest miejsce dotknięte przez powódź, które jednocześnie powodzianom pomaga. 3 dni przed powodzią skończyliśmy 2-tygodniową rezydencję dla 250 artystów z całego świata. Tak naprawdę to było bardzo szybkie przełożenie, żeby przyjąć wolontariuszy i powodzian. Nie ma jakby takiej bazy noclegowej drugiej tutaj w okolicy, a tym bardziej jakby ludzie, którzy jakby przewinęli się przez pałac przez te lata, jakby do nas wracają. I to są naprawdę niesamowite osobowości. Na przykład wczoraj był u nas Mieszko, lat 14. Był u nas pierwszy raz, jak miał 7 lat z mamą na festiwalu. Przyjechali z ekipą strażaków i pomagali wczoraj właśnie odbudowywać tutaj domy w Gorzanowie. To jest wieś senioralna, z której już przed powodzią były problemy z ubóstwem i to się tylko pogłębiło. No jest to o tyle smutne, że tutaj nikt nie trafia. I wyciąganie teraz tak naprawdę tych ludzi z takiego stanu rezygnacji i dawanie im jakiegoś poczucia, że będzie dobrze, to jest duże wyzwanie. My tutaj pracujemy ludźmi, którzy po prostu w piątek wsiadają w auto, przyjeżdżają i nie są technikami, specjalistami, nie do końca wiedzą jak to robić, ale po prostu mają dobre serce i chęci. To, że po prostu jest przestrzeń do tego, że można właśnie zjeść ciepły posiłek, że można tutaj spać i że można stąd wystartować do działań, spowodowała to, że wiele tych hubów pomocowych się już pozamykało, a jakby do nas cały czas napływają nowe osoby, które właśnie chcą działać. Ta przestrzeń jest używana przez nas jako galeria. To, co się znajduje nad nami, tu była dziura i widok na niebo, także ten dach jest całkowicie odbudowany. A ta przestrzeń teraz jest używana jako dormitorium dla wolontariuszy. Także mamy tutaj z tyłu schowane materace i w razie potrzeby w galerii śpią ludzie. Nóż na kuchni. Ja zaspałam dzisiaj w ogóle tu, wiecie. A ja bym chciałam zrobić niespodziankę. Jesteśmy w pięknym pałacu w Gorzanowie i Krzysiu teraz właśnie obiera ziemniaczki na sałatkę. No my jesteśmy tutaj taką prawdziwą rodziną i moim zdaniem liczy się jakość, a nie ilość. I jakoś się trzymamy wtedy. Idziemy do przodu. Ale ty naprawdę mocno musisz się trzymać, ponieważ dotknęła cię powódź. No w sumie tak, ale to już przeszło, no. Trzeba iść do przodu, tak jak mówię. nie można wracać wstecz, bo to nic nie da. Mieszkam, mam swoją tą takie piękne lokum i mieszkam z moim pieskiem Areskiem. No, zajmuję się cięciem drewna. Mamy tutaj w tym pałacu mieści się 12 kominków takich. No i trzeba jakoś zadbać o to, żeby było ciepło wszystkim, nie? Ja wiem, że powiedziałeś, że trzeba iść do przodu, ale czy ty pamiętasz ten moment, kiedy woda wylała? Co wtedy robiłeś? Co wtedy robiłem? Złapałem jednego kotka, którego jeszcze uratowałem. W sumie wszystkie się uratowały, tylko reszta uciekła gdzieś tam, pochowało się. Zwierzaki wyczuwają takie sytuacje. No i złapałem kotka, patrzę się, że już pod mój dom woda podpływa, no to w ostatnim momencie zdążyłem się uratować, nie? Z kotkiem. Zalane drogi były. No nic, przyjechałem do Gorzanowa. I tu już, jak już przyjechałem do Gorzanowa, na drugi dzień już była ostra powódź. Już tam z domu to praktycznie nic nie zostało, nie? Wszystko mi zalało. Wszystko. Czekamy do wiosny i później już się będzie remont jakiś robić, nie? Także mówię, że od początku idzie się do przodu. Takie moje narodziny. To ja bym to nazwał narodziny. Narodziny. Idziesz od początku, zaczynasz żyć. Nie wracasz wstecz i co zrobić? No może tak miało być, nie wiem. Dla ilu osób dzisiaj będziesz szykował tę sałatkę? Dla 200. Miejmy nadzieję, że przyjdą. To by było ciekawie. Szykujemy spotkanie świąteczne dla wszystkich mieszkańców Gorzanowa i wolontariuszy, bo to jest taki pierwszy czas po powodzi, kiedy ludzie mogą sobie wspólnie usiąść, porozmawiać i jakby zapomnieć o tych trudach, które się wydarzyły w ostatnich miesiącach. Ile tutaj osób na co dzień jest i pracuje, żyje? W zasadzie to bardzo mało, bo mieszka nas dwójka, czyli ja i Marek. Marek właściciel. Jest z nami Daria od 2 miesięcy. Przyjechała wspomagać nas w tych wszystkich działaniach wolontariackich. Kieruje też tutaj pracą obiektu. I ktoś jeszcze mieszka? Tak, nietoperze, 400 sztuk. Myszy, pająki. Nie, no tak realnie to jesteśmy sami. No i w tygodniu jest mniej wolontariuszy, w weekendy jest bardzo dużo. Z tych pobodzian, tych, którzy ucierpieli, Krzysztof i kto jeszcze? Mieszka małżeństwo właśnie domku ogrodnika. Wcześniej mieszkali w Starym Młynie. Tam całe mieszkanie po prostu popłynęło. Nie są w stanie do tego mieszkania wrócić. Także zostaną przynajmniej z nami jeszcze 2 miesiące. Udało się znaleźć mieszkanie zastępcze komunalne, które właśnie będziemy teraz im pomagać remontować. I mamy jeszcze Franciszka. Franciszek to jest senior, który mieszkał na samym końcu Gorzanowa. Trafił do nas w pierwszych dniach powodzi. Miał oznaczenia właśnie, że jest schorowany, że ma demencję. Okazało się, że to wcale nie demencja, tylko po prostu samotność. Także Franciszek tu odżył, chodzi, żartuje, podśpiewuje. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, bo to... No trzeba zawsze być przy takim człowieku, nie? Więc jakby zrobiliśmy mu mieszkanie zastępcze. Ja też kroję do sałatki i kroję jeszcze na jajeczka w majonezie. To jestem Sylwia. Jestem prastarą przyjaciółką Aleksandry. Aleksandry Wielkiej, hrabiny gorzanowskiej. Co mogę powiedzieć o sobie? Moją zasługą jest to, że to ja ją tutaj przywiozłam. Więc to, że ona tutaj jest, to był taki nasz jakiś niedzielny wypad po okolicy. I muszę ją wspierać. Ale to łatwe to bycie, to nie jest, umówmy się. Nie, jest też takie straszne. Wystarczy przywieźć drożdżówki rano, wystarczy wypić herbatkę razem, wystarczy sobie pogadać, poopowiadać, poplanować, jakie mamy plany, marzenia, co będziemy robić, gdzie będziemy jeździć, jak będziemy inwestować, jakie będziemy robić przyjęcia, eventy. I to nam w zupełności wystarczy. Nie brzmisz jak osoba, która przeżyła straszne chwile przy okazji powodzi. Czy ty też żyjesz według tej myśli Krzysztofa, że to trzeba patrzeć do przodu? Oj, tutaj ja mam taką troszeczkę trudniejszą historię, ale nie wiem, bo jakby... No z powodzią mam taką historię, że moja mama zmarła w powodzi. W kamienicy w Lądku Zdroju, w której zawalił się strop. Woda się wdarła do mieszkania bardzo, bardzo wtedy jakoś tak gwałtownie. No i ona zginęła. Jest tam jedną z 7 ofiar powodzi. No trzeba po prostu no, robić swoje, żyć dalej. Robić wszystko, co jest w swojej mocy, żeby jakoś funkcjonować. Jakoś sobie radzić. A ty jeszcze pomagasz tutaj? Tak, oczywiście. Mam teraz troszeczkę więcej czasu, więc mogę siedzieć i kroić jajka wieczorami. Do przodu. Tak zatytułowała swoją opowieść Hanna Dołęgowska ze studia reportażu Polskiego Radia. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, a też nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo poucza. Otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Tak małą ściągą nie zobaczysz wiele. Gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia? Co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny. Czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo poucza. Nie, to mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, a to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pouczać ma. Za 5 minut będzie godzina 19. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie o tej 7 czeka nas serwis Trójki, a później rotacja i Kuba Ambrożewski w Trójce. Get out of your own way. Get out of your own way. Yeah. Autopromocja. Trójkowa licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy wiecie, że w Trójce się to wszystko zaczęło? Kiedy miałem swój magazyn, kiedy w radiu nadawałem w Trójce, to właśnie tam po raz pierwszy powiedzieliśmy, a może byśmy zrobili Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Także zapraszam bardzo serdecznie. Czekają na Was bardzo piękne licytacje, które Was nie zjedzą, ale gdzie Wy będziecie mogli zjeść bardzo pyszną kolację. Bawcie się tym, słuchajcie przy okazji najpiękniejszej muzy świata, czyli klimatycznej Trójeczki. Wszystkie szczegóły na stronie Trójki. Licytujemy do 7 lutego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Piu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż? Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Co masz dziś w planie? To co na co dzień? Wygrywanie! W Mini Lotto losowanie odbywa się codziennie, a za jedyne 2 złote możesz grać o nawet 500 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Proszę, pana okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Cześć, tu Jacek. Prowadzę warsztat rowerowy. Żeby rozkręcić biznes, trzeba zadbać o odpowiednie narzędzia. Właśnie takie jak konto Mój Biznes w Banku Millennium. Otwórz konto Mój Biznes w promocji i zyskaj do 1200 zł premii za przelewy do ZUS-u. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Załóż konto Mój Biznes z premią, która trwa do 31 marca 2025 roku. Szczegóły oferty, opłaty i regulamin dostępne na www.bankmillennium.pl.